İbrahim dedi, sizin işiniz nədir, ey elçilər? Onlar dedilər, biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki, onların üstünə gildən daşlar yağdıraq. Həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş daşlar. Biz orada olan möminləri o kənddən çıxartdıq, amma orada bir evdən başqa müsəlman tapmadıq. Ağrılı-acılı əzabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoyduq. Musanın əhvalatında da ibrət vardır. O zaman biz onu Fironun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik. O, öz cəmatı ilə birlikdə üç çevirib, bu sehirbazdır ya da dəlidir, dedi. Biz Fironu və əskərlərini yaxalayıb dənizə atdıq. O, qınanmağa layiq idi. Ad qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman biz onların üstünə xeyir-bərəkətsiz bir külək göndərmişdik. O külək üstündən keçdiyi hər bir şeyi sovurub külə döndərirdi. Səmud qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman onlara müəyyən vaxta dək dolanıb keçinin deyilmişdi. Onlar öz Rəbbinin əmrindən çıxdılar və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurdu. Onlar ayağa qalxa bilmədilər və onlara kömək edən də olmadı. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdik. Çünki onlar fasik adamlar idilər. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk. Yeri də biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik biz. Biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. De ki, Allaha tərəf qaçın. Mən sizi onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyin. Mən sizi onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Beləcə, onlardan əvvəlkilərə də elə bir elçi gəlmədi ki, onun barəsində sehirbazdır ya da dəlidir deməsinlər. Onlar bunu bir-birinə vəsiyyətmi etmişlər? Xeyr, onlar həddi aşan adamlardır. Artıq onlardan üz döndər. Sən buna görə qınanmazsan, sən xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. Həqiqətən Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, mətindir. Şübhəsiz ki, zülm edənləri həmtaylarının qisməti kimi bir qismət gözləyir. Qoy onlar məni tələsdirməsinlər. Onlara vəd olunmuş gündən ötürü, vay kafirlərin halına. Ət-Tur Dağ Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun dağa, and olsun yazılmış kitaba, nazik dəri üzərində olan kitaba. And olsun Beytül Məmura, and olsun yüksək tavana, and olsun alovlanan dənizə, Rəbbinin əzabı hökmən vaqə olacaqdır. Heç nə onun qarşısını ala bilməz. O gün göy şiddətlə sarsılacaq, dağlar da hərəkətə gələcəkdir. O gün vay halına haqqı yalan sayanların, o kəslər ki, yalan bataqlığında əylənirlər. O gün onlar amansızcasına sürüdülərək cəhənnəm oduna atılacaqlar. Onlara deyiləcək, Bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur. Bəlkə bu da sehirdir. Siz görmürsünüz. Yanın orada. Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından xilas etmişdir. Onlara deyiləcək, xeyrxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuş canlıqla yeyin, için. Onlar səhflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəklənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də cənnətdə özlərinə qovuşduracaq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının girovudur. Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik. Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik edər. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar. Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər, biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq. Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu. Biz əvvəllər ona dua edirdik. Həqiqətən o, yaxşılıq edəndir, rəhimlidir. Onlara xatırlat, sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli. Yoxsa onlar, o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyirik, deyirlər. De ki, gözləyin, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir, yaxud onlar azğın adamlardır. Yoxsa onlar bunu özündən uydurdun, deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər. Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona bənzər bir kəlam gətirsinlər. Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar. Yaxud onlar yaradanlardır. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar. Xeyr. Onlar qətiyyən inanmırlar. Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibidirlər? Yoxsa onların üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır? Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir. Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar. Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar. Yoxsa bir hilə qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o hilənin qurbanı olacaqlar. Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var. Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır. Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr, bulud topasıdır deyərlər. Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. Həqiqətən, zalimlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et. Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et. Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra onun şəninə təriflərdir. Ən-Nəcm, Ulduz Suresi, Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun batmaqda olan ulduza, sizin yoldaşınız nə haqdan azmış, nə də yoldan çıxmışdır. O, öz istəyi ilə danışmır. Bu, ona təlqin edilən bir vəhdir. Bunu ona çox qüvvətli olan öyrətdi, gözəl görünüşlü Cəbrail. O, yüksəlib öz surətində göründü. O, ən uca üfüqdə idi. Sonra Mühəmmədə yaxınlaşıb aşağı indi. O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi. Sonra Allah öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi. Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisə mi edirsiniz? Onu bir daha öz surətində enərkən gördü. Son həddəki sidr ağacının yanında, məva bağı da onun yanındadır. O zaman sidr ağacını bürüyən bürümüşdü. Peyğəmbərin gözü yayınmadı və həddi aşmadı. O, öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bəzisini gördü. Siz tapındığınız Lat və Uzzanı gördünüzmü? Həmçinin üçüncü olan Mənatı da. Məyər oğlanlar sizin, qızlar onundurmu? Onda bu ədalətsiz bölgə olardı. Onlar sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərinin istəklərinə uyarlar. Halbuki, Rəbbindən onlara doğru yolu göstərən rəhbər artıq gəlmişdir. Yoxsa insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır? Ahirət də, dünya da Allahındır. Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti Allahın istədiyi və özünün razı qaldığı kimsələrdən başqa heç kəsə heç bir fayda verməz. Ahirətə inanmayanlar həqiqətən də mələklərə qadın adları verirlər. Halbuki buna dair heç bir bilgiləri yoxdur. Sadəcə olaraq zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Sən də bizim zikrimizi rədd edib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər. Onların bilik səviyyəsi budur. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onun yolundan azanı da, doğru yolla gedəni də yaxşı tanıyır. Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Bu, Allahın pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verməsi, yaxşılıq edənləri isə ən gözəli ilə mükafatlandırması üçündür. Onlar, kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və iyrənc əməllərdən çəkinirlər. Həqiqətən sənin Rəbbin geniş məğfirət sahibidir. O sizi torpaqdan yaradanda da, siz analarınızın bətnində rüşeyim halında olanda da sizi yaxşı tanıyırdı. Özünüzü təmizə çıxartmayın. Çünki o, kimin Allahdan qorxduğunu yaxşı bilir. Gördünmü üç çevirəni, malından azacıq verib sonra heç verməyəni? Məyər o qeybi bilirmi ki, bunu görsün? Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi? Məyər vəfalı olan İbrahimin səhifələrində olanlar barədə ona bildirilmədi? Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. İnsan can atdığı şeyə nail olar. Əlbəttə, onun can atdığı əməl ona nəsib olacaqdır. Sonra da ona bunun əvəzi tam veriləcəkdir. Son dönüş sənin Rəbbinədir. Güldürən də, ağladan da odur. Öldürən də, dirildən də odur. O, insanlardan və heyvanlardan biri erkək və biri də dişi olmaqla iki cüt yaratdı. Axıdılan bir nütfədən. Təkrar dirilmək də ona aiddir. Dövlətli edən də, kasıb edən də odur. Şiranın da Rəbbi odur. O, əvvəlki ad tayfasını məhv etdi. Səmudu da məhv edib onlardan heç kəsi sağ buraxmadı. Daha öncə Nuh qövmünü də məhv etdi. Çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi. Altüst olmuş kəndləri də o viran qoydu. Onların başına gətirdiyini gətirdi. Sən öz Rəbbinin hansı nemətlərinə şübhə edirsən? Bu da əvvəlki xəbərdarlıq edib, qorxudanlar kimi bir qorxudandır. Yaxınlaşan qiyamət günü yaxınlaşdı. Allahdan başqa heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Siz bu sözə təəccüblənirsiniz, gülürsünüz, heç ağlamırsınız və oynayıb əylənirsiniz. Siz Allaha səcdə qılın və ona ibadət edin. Əl-Qəmər, Ay Suresi, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. O saat yaxınlaşdı və ay bölündü. Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib, bu tez keçib gedən bir sehirdir deyirlər. Onlar peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır. Onlara küfürdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu, böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər? Sən də onları tərk et. Carçının onları xoşa gəlməz bir şeyə çağıracağı gün, onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda, ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Kafirlər carçıya tərəf tələsərək, bu nə çətin bir gündür deyəcəklər. Onlardan əvvəl Nuh qövmü elçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb, o dəlidir dedilər və ona hədə qorxu gəldilər. O Rəbbinə yalvarıb, məni üstələdilər, mənə kömək et, dedi. Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq, yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. Göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşdu. Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdıq. İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi gözlərimiz önündə üzüb gedirdi. Biz onu gələcək nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan varmı? Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Ad qövmü də elçiləri yalançı saydı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik. O, insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardı batırdı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Səmud qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. Onlar dedilər, özümüzdən olan bir adama mı tabi olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq. Zikr aramızdan təkcə ona mı verildi? Xeyr, o yalançıdır, lovğadır. Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər. Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəklərini gözlə və əziyyətlərinə səbr et. Onlara xəbər ver ki, bu su dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin. Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Həqiqətən biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar malqara ağlında istifadə edilən quru saman kimi oldular. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik. Özümüzdən bir mərhəmət olaraq. Biz şükr edənləri belə mükafatlandırırıq. Lut onları bizim əzabımızla hədələdi. Onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar. Onlar Lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kör etdik və dedik, əzabımı və təhdidlərimi dadın. Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi. Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Xəbərdarlıqlar Firavun nəslinə də göndərildi. Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları qüvvət və qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq. Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir? Yoxsa onlar biz qalib gələcək bir dəstəyik deyirlər? Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır. Xeyr, onlara vəd edilmiş vaxt o saatdır. O saat isə daha ağır, daha acıdır. Şübhəsiz ki, günahkarlar azğınlıq və əzab əziyyət içindədirlər. O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara cəhənnəmin təmasını dadın deyiləcəkdir. Biz həqiqətən də hər şeyi qədərincə yaratdıq. Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir. Biz neçə-neçə həmtaylarınızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı? Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında, qadir hökmüdarın huzurundakı haqq məclisində olacaqlar. Ər-Rəhman, Mərhəmətli Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Mərhəmətli Allah Qur'anı öyrətdi, insanı yaratdı, ona danışmağı öyrətdi. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir. Otlar da, ağaclar da səcdə edir. Allah göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki, çəkidə həddi aşmayasınız. Əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskitməyin. O, yeri məxluqat üçün döşədi. Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır. Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı. Cinləri də təmiz oddan yaratdı. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Allah iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu. Onların arasında maniyə vardır, onu keçə bilməzlər. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Onlardan mirvari və mərcan çıxır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də onundur. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Yeryüzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur. Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü əbədidir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diləyir. O, hər gün bir işdədir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ey ağır yükü olan insan və cin tayfası! Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərinmiş mis göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Göy yarılıb dağ edilmiş yağ kimi qıpqırmızı olacaqdır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Budur günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəm. Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də növbə-növ meyvələrlə dolu budaqlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də iki axar bulaq vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Onlar sanki yaqut və mərcandılar. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi? Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Bu ikisindən başqa daha iki cənnət bağı da vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Hər ikisi tünd yaşıldır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Çadırlarda gözlərini öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkçələrə dirsəklənəcəklər. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir. Əl-Vaqiyə Vaqiyə Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Vaqiyə qopacağı zaman onun qopduğunu heç kəs qana bilməz. O, bəzilərini alçaldacaq, bəzilərini də ucaldacaqdır. Yer şiddətlə titrədiyi zaman, dağlar parça-parça olub ovxalandığı və ətrafa səpələnmiş toz torpağa döndüyü zaman, siz üç dəstəyə ayrılacaqsınız. Sağ tərəf sahibləri, nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Sol tərəf sahibləri, nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Xeyrxah işlərdə öndə gedənlər, cənnətdə də öndədilər. Onlar, Allaha yaxın olanlar, nəyin bağlarında qalacaq kimsələrdir. Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən, az bir qismi də axırıncılardandır. Onlar bəzənmiş taxtlar üstündə qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənəcəklər. Onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar. Çeşmə şərabi ilə dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə. Ondan başları ağrımaz və məst olmazlar. Bəyənib seçdikləri meyvələr və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər. Onları iri qara gözlü hurilər gözləyir. Sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər. Bu, onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq. Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər. Ancaq salam, salam sözləri eşidəcəklər. Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Onlar tikansız sidr ağacları arasında, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və hündür döşəklər üstündə olacaqlar. Biz cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq. Onları bakirə qızlar edəcəyik. Ərlərini sevən həm yaşıdlar. Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür. Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən, bir qismi də axırıncılardandır. Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Onlar qızmar yel və qaynar su içində, qapqara duman kölgəsində olacaqlar. Bu duman nə sərin, nə də xoşa gələndir. Onlar bundan əvvəl cah-cəlal içində idilər. Böyük günah işlətməkdə israr edirdilər və deyirdilər. Məyər biz ölüb torpaq və sürsümük olduqdan sonra yenidən mi dirildiləcəyik? Yaxud bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi? De ki, şübhəsiz ki, əvvəlkilər də, sonrakılar da bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar. Sonra siz, ey doğru yoldan azanlar, haqqı yalan sayanlar, siz mütləq zəqqum ağacından yiyəcəksiniz, qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız, üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Siz onu susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz. Bu, onların haqqı hesab günündəki ziyafətidir. Sizi biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz? Axıtdığınız nütfəni gördünüzmü? Onu siz yaradırsınız, yoxsa biz? Sizin aranızda ölümü biz müəyyən etdik. Və heç nə bizim qarşımızı ala bilməz. Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa bizə mane olan tapılmaz. Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz? Əkdiyinizi gördünüzmü? Onu siz bitirirsiniz, yoxsa biz? Əgər biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz və deyərdiniz, biz ziyana uğradıq, daha doğrusu nemətlərdən məhrum olduq. İçdiyiniz suyu gördünüzmü? Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa biz? Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz? Yandırdığınız odu gördünüzmü? Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa biz? Biz onu cəhənnəmi yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq. Elə isə, ulu Rəbbinin adına təriflərdir. ulduzların batdığı yerlərə and olsun. Kaş bunun doğrudan da böyük bir and olduğunu biləydiniz. Həqiqətən bu, ehtirama layiq Qurandır. Qorunub saxlanılan yazıdadır. Ona yalnız pak olanlar toxunur. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Siz bu kəlamı yalan sayırsınız. Sizə verilən ruziyə şükür etməyi onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz. Can boğaza yetişdiyi zaman həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz. Madam ki, siz iddianıza görə haqqı hesab olunmayacaqsınız və doğru danışanlarsınız, onda o canı geri qaytarın. Amma əgər o, Allaha yaxın olanlardandırsa, onda rəhmətə, gözəl ruziyə və nəyin bağına yetişər. Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə, ona sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Yox, əgər o, haqqı yalan sayanlardan və doğru yoldan azanlardandırsa, onun ziyafəti qaynar su olacaq. Özü də cəhənnəmdə yanacaqdır. Həqiqətən bu, şübhə doğurmayan bir həqiqətdir. Elə isə, ulu Rəbbinin adına təriflərdir. Əl-Hədid Dəmir Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. O, həm dirildir, həm də öldürür. O, hər şeyə qadirdir. Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də odur. O, hər şeyi bilir. Göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan odur. O yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz harda olsanız belə, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. Bütün işlər ancaq Allaha qaytarılacaqdır. O, gecəni gündüzə qatır, gündüzü də gecəyə qatır. O, kökslərdə olanları bilir. Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Sizin ixtiyarınıza verdiyi maldan xeyirxah işlərə sərf edin. Sizdən iman gətirib malından xərcləyənləri böyük bir mükafat gözləyir. Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə çağırdığı halda, sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiniz? Əgər siz möminsinizsə, bilin ki, artıq O sizdən əhd almışdır. Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün öz quluna açıq aydın ayələri nazil edən O'dur. Həqiqətən Allah sizə şəfqətlidir, rəhimlidir. Sizə nə olub ki, malınızdan Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki göylərin və yerin mirası Allahındır. Sizlərdən Məkkənin fəthindən əvvəl xərcləyib döyüşənlər başqaları ilə eyni deyillər. Onların dərəcəsi mallarını fəthdən sonra xərcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. Amma Allah onların hamısına ən gözəl olanı vəd etmişdir. Allah sizinlə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kimdir o şəxs ki, Allaha gözəl bir borc versin, Allah yolunda malını yaxşı işlərə sərf etsin? O da onun üçün bunu qat-qat artırsın. Onun üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. O gün sən mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldığını görəcəksən. Onlara, bu gün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız deyiləcək. Bu, böyük uğurdur. O gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə, bir az gözləyin ki, biz də sizin işığınızdan alaq deyəcəklər. Onlara deyiləcəkdir. Geriyə qayıdıb işıq axtarın. Onların arasına içəri tərəfində mərhəmət, çöl tərəfində əzab olan qapılı bir sədd çəkiləcəkdir. Münafiqlər onları haraylayıb deyəcəklər, məyər biz sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər deyəcəklər, bəli, lakin siz öz-özünüzü aldadırdınız. Möminlərə bəla üz verməsini gözləyirdiniz. Haqqa şübhə edirdiniz və Allahın əmri gələnədək xülyalar sizi yoldan çıxartdı. Tovlayan şeytan Allah barəsində sizi yaman aldatdı. Bugün nə sizdən, nə də kafirlərdən heç bir fidyə qəbul olunmaz. Sığınacağınız yer də oddur. Sizə layiq olan elə odur. Ora nə pis dönüş yeridir. Möminlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması, daha öncə özlərinə kitab verilmiş, uzun bir müddət keçdikdən sonra isə qəlbləri sərtləşmiş, çoxsu da fasiq olmuş kimsələr kimi olmaması vaxtı gəlib çatmadı mı? Bilin ki, Allah torpağı onun ölümündən sonra dirildir. Biz ayələri sizə izah etdik ki, bəlkə anlayasınız. Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və sədəqə verən qadınlar və Allaha gözəl borc verənlər üçün əvəzi qat-qat artırılacaqdır. Onlar üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər, məhz onlar doğru olanlardır. Şəhidlər isə öz Rəbbi yanındadılar. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəlincə, onlar cəhənnəm sakinləridir. Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək-düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul-uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sapsarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-çöpə dönür. Kimisini ahirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi göyün və yerin genişliyi qədər olan Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah böyük lütf sahibidir. Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o, yazıda müəyyən edilmiş olmasın. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün çox asandır. Allah bunu əlinizdən çıxana kədərlənməyəsiniz və onun sizə verdiyinə həddindən artıq sevinməyəsiniz deyə belə izah edir. Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. O kəsləri ki, özləri xəsislik edir, insanlara da xəsislik etməyi əmr edirlər. Kim haqdan üç çevirsə, bilsin ki, Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmri də endirdik ki, Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik, peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır, çoxu isə fasiklərdir. Sonra onların ardınca dalbadal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məryəm oğlu İsa'nı göndərib ona İncil bəxş etdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik, onların çoxu isə fasiklərdir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və onun elçisinə iman gətirin. Onda o, sizə öz mərhəmətindən iki pay bəxş edər. Sizə düz yolla getməyiniz üçün nur verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Beləcə kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfündən heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Şübhəsiz ki, lütf Allahın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah böyük lütf sahibidir.